W poprzednim odcinku Goku uwięził kapitana Ginyu w ciele ropuchy. Tymczasem Krillin, Gohan i Dende przyzwali na mesjańskiego smoka. Dragon Ball Kai-Z. Odcinek 36. Potężny Porungo spełni me życzenie. Jest znacznie większy od ziemskiego smoka. To naprawdę Shenron? Nazywa się Porunga, czyli Bóg Snów. Widzę go po raz pierwszy. Czyjeś życzenie się dzisiaj spełni? Świetnie. W końcu wrócimy do domu. Tak się cieszę. Wy, którzy mnie przyzwaliście, powiedzcie, czego pragniecie. Spełnię trzy życzenia, o ile to będzie w mojej mocy. Nie żartowali z trzema życzeniami. Namecjański smok jest bardzo szczodry. Od czego zaczniemy? Szybciej, Frieza się zbliża. Masz rację. Poproś go, by przywrócił życie wszystkim, których Sajanie zabili na ziemi. Już się robi. Banda Prura Lutemiral, Fanparic Pumeretto Hero, Luncero, Itash Konchpa, Pontero Lepce! To niemożliwe. Potrafię wskrzesić tylko jedną osobę naraz. O nie. Okazuje się, że mogą ożywić tylko jedną osobę naraz. Więc nie wrócimy wszyscy? Powiedzcie raz jeszcze, czego pragniecie. Spełnię trzy życzenia, o ile będzie to w mojej mocy. Mamy pecha. Szybciej, zanim Vegeta i Frieza nas znajdą. Nie ożywimy wszystkich. Co robić? Nie potrafię wybrać. Myliłem się. Namecjański smok wcale nie jest szczodry. Chcę pogadać z Gohanem. Nie przeszkadzaj im, czego właściwie chcesz. Potem ci wyjaśnię. No dobrze, połóż rękę na moim ramieniu i mów. Gohan, słyszysz? To ja, Piccolo. Gohan? Odezwij się. Niemożliwe. Gdzie jesteś? w zaświatach. Mówię do ciebie dzięki pomocy Kai. Króla Kai. Jestem królem Kai. Dziwne. Wiem, że możecie wskrzesić tylko jedną osobę naraz. Dlatego posłuchaj uważnie. Wpierw musisz przywrócić z zaświatów mnie. Co? Nie ma mowy. Milczeć. Razem ze mną z zaświatów wróci Kami, a z nim ziemskie smocze kule. Wtedy wskrzesimy wszystkich. Genialny pomysł. Rozumiem. Nieźle to wykombinowałeś. Faktycznie. Jesteś geniuszem. Teraz drugie życzenie. Jak tylko zostanę wskrzeszony, przenieś mnie na Namek. Chętnie spuszczę lanie łotrowi, który wymordował moich rodaków. Zwariowałeś. Trening króla Kai znacznie mnie wzmocnił. Friza się zdziwi. Przenieś mnie natychmiast, zrozumiałeś? Tak jest. Świetnie. Z trzecim życzeniem zrób, co zechcesz. Cieszę się, że do nas dołączysz, Piccolo. Co to ma znaczyć? Obiecałeś, że nie będziesz walczył z Frizą. Nie przypominam sobie. Co? Mam słabą pamięć. Ty ugarzu. Spokojnie. Weź głęboki oddech. Nie obchodzi mnie reputacja Frizy. Wyślę go do piekła razem z nią. Brak ci oleju w głowie. Friza jest silniejszy od was wszystkich. Wykorzystajmy dwa życzenia, póki mamy czas. Dende, powiedz smokowi, żeby ożywił Namecjanina, który na ziemi zwał się Piccolo. Zrobię, co w mojej mocy. Piccolo wróci. Coś tu się zbliża z ogromną prędkością. To Friza. Kakarot nie odzyska sił jeszcze przez jakiś czas. Będę musiał walczyć z nim sam. Mam złe przeczucie. Co to? Niemożliwe. Co się tam dzieje? Na tej planecie nie zapada noc. Dlaczego nagle zrobiło się ciemno? Chwileczkę. To nie może być prawda. Zrozumiałem. Wasze pierwsze życzenie zostanie spełnione. Wiedziałem. Ukradli kulę. To na pewno dzieciak Kakarota. Jak mogłem być takim idiotą? Niech no tylko dorwę tych smarkaczy. Jeśli to jest ten Shenron, o którym mówili... Nie dam się okraść z nieśmiertelności. Na domiar złego Friza zaraz do nich dotrze. Cztery źródła mocy. Pora na zabawę. Już wiem, gdzie jesteście, szkodniki. Zniknęła. Świetnie. Znów jestem żywy. Wypowiedz drugie życzenie. Rób, co chcesz. Nic mnie nie obchodzi. Wracaj tu. Kami. Niezły pomysł, Piccolo. Popo, widzę, że dbałeś o nasz dom. Wróciłeś. Pierwsze życzenie zostało spełnione. Jakie jest drugie? Chcemy, żeby smok przeniósł Piccolo na Namek. Dobrze. Pospiesz się, Dende. Vegeta do nas leci. Wasze drugie życzenie zostanie spełnione. Bałwan. Drugie życzenie zostało spełnione. Powiedzcie, jak brzmi trzecie. Jeśli zostało spełnione, to gdzie jest Piccolo? Piccolo, gdzie jesteś? Chcieliście, żeby go przenieść dokładnie tutaj? O to nie poprosiłem. Co? Mam wykorzystać ostatnie życzenie? Vegeta. Wiedziałem, że spróbujecie mnie oszukać. Myślicie, że wam się to uda? Nikt nie przechytrzy Vegety. Wy podstępne, aroganckie, złodziejskie imbecyle. Właśnie zmarnowaliście szansę na pokonanie Frizy. Zaczekaj, nie jest tak źle, jak myślisz. Zużyliśmy dopiero 2 z 3 życzeń. Gohan, co ty wyprawiasz? Zjawiłem się w samą porę. Co to za światło? Skaner wskazuje źródło wielkiej energii. Niemożliwe. Użyli moich kul. Wypowiedzcie ostatnie życzenie. Poproś go, żeby uczynił mnie nieśmiertelnym. Natychmiast. Nie rozumiesz słowa natychmiast? Dende. Im dłużej zwlekamy, tym bliżej jest Frieza. Duszę się. Nie możemy na to pozwolić. Musimy. Tata nie wróci do zdrowia tak szybko. Namek. Moja rodzinna planeta. Tak, dziwna, ale znajoma. Serce bije mi szybciej na ziemi mych przodków. Ale nie czas na nostalgię, muszę znaleźć Gohana. Coś się nie udało, powinienem wylądować przy nich. Czy to moc Frizy? Prawdziwy potwór. Oprócz niego wyczuwam jeszcze 3 źródła energii. Lecę do ciebie, Gohan. Wypowiedzcie ostatnie życzenie. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Każ mu podarować mi wieczne życie. Czy wolisz, żeby Friza nas pozabijał? Friza jest już blisko. Wóz albo przewóz. Dende, poproś smoka o nieśmiertelność dla Wegety. To Walter, ale w porównaniu z Frizą jest bohaterem. Nie mamy wyjścia. Zgoda. Nareszcie się rozumiemy. Do dzieła. Szybciej. Nieważne, ile będę musiał stoczyć walk. Kiedy stanę się nieśmiertelny, pokonam Frizę. Zbliża się moment, w którym to ja, książę Vegeta, rzucę wszechświat na kolana. Co się dzieje? Dlaczego smok tak po prostu się rozpłynął? Czemu smocze kule zamieniły się w kamienie? Wielki przodek. Dende. Wielki przodek odszedł z tego świata. Niemożliwe. Stwórca smoczych kul odszedł, to już koniec. Kłamiesz. Zbyt wiele przeszedłem, żeby teraz przegrać. Przykro mi. Wy małe dranie. Musieliście wszystko popsuć. Nie wiecie, ile poświęciłem, żeby je zdobyć. Zapłacicie mi za to. Friza. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Udało się wam zniszczyć moje plany. Co się stało z oddziałem Ginyu? Naprawdę daliście radę im wszystkim? Niestety, to za mało. Pora pożegnać się z życiem. Twoje życzenie już miało się spełnić, kiedy nagle smocze kule skamieniały. Gorzkie doświadczenie, prawda, Vegeta? Dla mnie nawet bardziej. Nigdy w życiu nie byłem tak wściekły jak teraz. Nie! Zapłacicie za wszystko. Zapłacicie, będziecie przeklinać dzień, w którym weszliście mi w drogę. Przygotujcie się na prawdziwe piekło. W końcu pokazałeś swoje prawdziwe oblicze, ale mylisz się, oczekując łatwego zwycięstwa. Dość gadania. Zapomniałeś, jaką mam moc? Odświeżę ci pamięć. To niemożliwe. Jest silniejszy niż myślałem. Złowrogi Frieza dał upust swojej wściekłości. Czy Goku odzyska siły i pomoże naszym bohaterom w walce z tym potworem? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Ta niezwykła energia znaczy jedno. Zaczęła się walka z Frizą. Ci, którzy ze mnie zakpili, zapłacą po 1000 kroć. Teraz zrozumiecie, co oznacza groza. W następnym odcinku pierwsza transformacja Frizy. Gdzie jesteś, Piccolo?